sa maitabi. Bababa na po ako, ito po ang bayad ko. Mama, para dyan na lamang po ako sa maitabi. Bababa na po ako, ito po ang bayad ko. Si Mang Beto ay sumakay sa may kanto at pinagsimula ng mga kwento. May kaisa-isang anak na babae, ngalan ay Luisa, isang estudyante. Ang pag-aaral ay ginagapang upang kahirapan ay matakasan. Isang gabi ng Marso, bandang alas 8, maagang umuwi ng bahay si Mang Berto. May dalang sukod ng pansit at mamon, maligaya kahit sa pihirang pagkakataon. Bukas ay magtatapos na sa kusong kinuha ang kanyang pinakamamahal na si Luisa. Dapat sana'y meron na silang pagtutunguhan, ngunit sa Japong may sumpa itong ating lipunan. Dahil at tagpo ang patay sa ilalim ng tulay, pangarap ni Luisa ay inanod lang nakasabay. Mama, para dyan na lamang po ako sa may tabi. Bababa na po ako, ito po ang bayad ko. Mama, para dyan na lamang po ako sa may tabi. Bababa na po ako, ito po ang bayad ko. Pagdaan sa may Quezon Avenue, sumakay naman si Ate Marilu. 24 anyos, walang natapos, ang anak ay nasa ICU. Pagpatak ng alas 11, nakakolorete, siya'y nasa tabi at pumapara ng kotse. Kahit 2:20, kanyang papatulan pambili ng gamot para malunasan. Kahit isang araw lang, buhay ng kanyang anak madugtungan. Bukas ng gabi naman, may ilang buwan na rin kanyang ginagawa. Walang matakbuhan, wala siyang magawa. Baka sa mukha, lahat ng pait, ngunit sanggol niya'y walang kapalit. Kahit alam niyang siya'y nahawa ng sakit, para sa kanyang anak, gagawin ang papigit. Mama, para dyan na lamang po ako sa may tabi. Bababa na po ako, ito po ang bayad ko. Mama, para dyan na lamang po ako sa may tabi. Bababa na po ako, ito po ang bayad ko. May isang batang nakasabit sa estribo, 6 na taon ang pangalan ni Benito. Maghapon magdamag siyang nagtatrabaho, punas ng sapatos at botejaryo para may makain ang tatlong kapatid. 5-4-2 taon, isang batang paslit pa lamang ay naatang na sa kanyang balikat. Responsibilidad iniwan ng amay na lipat, nang ipinasok sa kulungan ng ina sila'y iniwan. Sinubukan niyang pigilan ngunit siya'y pinagtulaan hanggang sa nagkasakit ang punsong kapatid. At sa isang kariton, ang hiningay na partid, ngayon ay di na partid. Kumanoang siyang hatid ng bukas para kay Benito, na tila parang manhid na sa haptina. Tulad ng mga pangyayari, sumisingot ng rapid morba sa may malapit. Mama, para dyan na lamang po ako sa may tabi. Bababa na po ako, ito po ang bayad ko. Mama, para dyan na lamang po ako sa may tabi. Bababa na po ako, ito po ang bayad ko. Kahit na anumang hirap ang sa atin dumating, tumawag lang kay mamang driver, tayo'y makakarating. Kahit na anumang hirap ang sa atin dumating, tumawag lang kay mamang.